بسم الله الرحمن الرحيم باب بيان انه يستحب لمن روي خاليا بامراه باب دې په بیان د دې کې چې مستحب دي چولی دیشی سوک خالیان یوازی بیمراتین دیوی زنان سرا وکانت زوجته اووی بی بی داغ او محرم اللہو یاد داغی محرم دے این یقول چی دیوی هادی فلانتن دا فلانی دا لیدفع دید پار چی دفع کی زون سوئی بیهی اغا گمان بدو ناکار پدو و بیهی قال حدثنا عبداللہ ابن مسلم ابن کعنب قال حدثنا حماد ابن سلمہ ان ثابت البناني انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان ما احدى نسائه ديود بيبيان سرا فمر به رجل نثير شو باغمانيو سړي فدعاه روی بلل فجارا فقال يا فلان هذه زوجتي فلانتو دا بی بی زما د فلانی فقال يا رسول الله من كنت اظن بي يا رسول چیز گمان کوم پا فلم كن اظن بك انني ما چیز ری پتا بد گمانی کوم نو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورته فرمایل ان الشیطان بیشک شیطان یجری من الانسان مجرى الدم روانی گی دی انسان نفزی دروانی دود وینو لکه سنگ بدن کی وینی روانی پا باطن کی دا سنے دی عدیتی اڈو جدا کی گی نا لکه وینا دا بنی آدم ننو جدا کی گی اده دا وسوسیه چه یو دا زلط رسی و بیهی قال حدثنا اسحاق ابن ابراهیم و عبد ابن حمید و تقاربا فی اللبزی قال حدثنا عبد الرزاق قال احبرنا ما مرن نزورینی انلی ابن حسین عن صوفیه بنت حیین رضی اللہ تعالی عنها قال دا فرمائی او نبی علیہ السلام موتکفن موتکف فاتیتو زور ترال مزوره لیلن او ما داغی ملاقات کولو دشپیا فحدستو نمار سر خبرو کی ثم قمتو بیا پورتشم لئن قلب چوا پس لارشم فقام معیا را پور ته شما سره نبی علیہ السلام لی اقلبنی چې ما واپس بوزی کور ته مې ورسه وکانه مسکنو ها زیدو سیدود دی پدار دو سام ابن زید رضی الله تعالی عنهما کی ایو ایدا کور چرستو دو سام ابن زید زکه د اسامه د پاره دار مستقل نو چې پاغي کې د صفیه رضی الله عنها اوسي کورونه د ازواجو د نبی صلی الله علیه وسلم داگیر چا پیر د دروازو د جمعات نو دی کور ته دار اسامه ز کوي چې دا رسو هغه د پاره شو دغه وخت کې نو فمر رجلان من الانصار تیر شیو دو سړی د انصارونه فلما رایا هر کله شوکت د نبی صلی الله علیه وسلم اسرا نو دی تلوار کا فقال النبی صلی الله علیه وسلم و نبی علیہ السلام فرمائل لا رسلکما علا رسلکما اے پخپل ہے ات زی او تیزی گئی ما انہا بیشک دا صفیہ بنت حیین دا رضی اللہ عنہا فقالا دی دوارو فرمائلیو سبحان اللہ پاکی دا اللہ لریا دا اللہ رسولا قال ان شیطان شیطان یجری جاری کی گی دی انسان نمجرد دم پزید جاری کی دو دوینو و انی خشیتو زیر دمن یقزف فی قلوبکما شرن وا بچی پزنستاسو کی شر او قال شیئن یا وی فرمایل چې څه شی او قال شیئا وبه قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قرابرنا ابو اليمان قرابرنا شعيب بن زهري قرابرني علي بن حسين ان صفيه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم اخبرت خبر ورکړو د تانه جات چې بشک دار اغلی و نبی صلى الله عليه وسلم تا تزوره دا غي زیارت او ملاقات کولو فی اعتکافه په اعتکاف دا غوی کې فل مسجد په جمعات کې فی العشر الاواخر پلس رستنو رزو کی در رمضان فتحدثت عنده ساعتا نو خبری کڑوی دا اللہ دا حبیب سره او ساعت ثم قامت بیا پورتشوتا قلبو واپستلا وقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقلبوها او دا اللہ حبیب امرا پورتشو یقلبوها او دے واپسکولا ثم ذکر بے ذکر کپمانا دا حدیث دا مامر غیرانہو قال دا عمر ویج نبی ریح السلام فرمائل شیطان یبلغ رسیگی انسان تا مبلغت دا مغزی دا رسیدو دوینو تا ولم یقل یجری او دا یجری لفظ یونوی باب من اتا مجلسا باب دا پویان دا دی کچی چوکراغی و مجلس تا فوجد فرجة تنويكة يوكلاوز فجلس فيها نكنا سپدي كلاوز كي والا وراهم اك كلاوز ندين ندين رستو كي ناستو وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد مالك بن انس فيما قرئ عليه ان اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ان ابا مرت مولا عقيل ابن ابي طالب اخبره ان ابي واقد الليثي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بينما هو جالس في المسجد فمن ددي کی چي ناس په مسجد کی والناس ما خلق ورسرو اذ اقبل نفر ثلاثه رام توجي شريو دريكسان فاقبل اثنان رام توجی شلغ دو رسول الله صلی الله علیه وسلم تو ذهب واحد یولاړو قال راوی وی فوقف او دریدل پر رسول الله صلی الله علیه وسلم واکی او دریدل فام ما حد عمر شی او دریدل دوار نو فرا فرجتن ویکت یو کلا او ذی فل حلقه پدی حلقه کی فجل سفیای کی ناسو عمل اخر اور جبل فجل س خلفهم دین رستو کینا سو ام الثالث ور چدریمو فاد بر ذاهبن ند شا کا اوتنن کیو فلما فرغار گرج فارش رسول الله صلی الله علیه وسلم قال وی فرمایل الا اخبرکم عن النفر الثلاثه آیا خبر در تن در کوم په بار دا غنفر نفر دریو کی اما حدو مارشی یو د دې دوانو فاو ال الله د زیونیو الله سرا اوینا دیدی او توی آوا اذ آریت اذ اوینا الی الصخرا اذ والفتیت الی الکهف و اوینا هما الی ربوت علم یجد که یتیما فآوا ما دیر اغری قرآن کی ای آوا الیه پناہی اونی والا تزیونی والا تا فآوا اللہ الیه واللام دتزی ورکو واما الاخر اور چبل فستحیانو د حیاو کا ایچ مجلس کی زی نشتا سو پا خلقو خپی کینم غزا رستو بکینم فستحی اللہ منو نو اللہ ددن حیاو کا واما الاخر اور چبل فاعردو مخوارولو فاعردو اللہ انو نو اللہ ددن مخو گرزولو و بهی قال حدثنا احمد بن المنذر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب و ابن شداد ها و بهی قال حدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا حبان قال حدثنا ابان قال جميعا حدثنا يحيى بن ابي كثير ان اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه حدثه في هذا الاسناد بمثله في المعنى باب تحریمۃ اقامۃ الانسان من موضعه المباح الذي سبق الیه باب د چ حرام دی پاسول دیو سړی د زه مباح ناغه چا ور تمخ کی تله اې د جمعه ټول از مکه د چادنا د مدرسې از مکه د چادنا یو سړی مخ کی رور سید لومبی صف کې ناشته او دا ټول خلکو د پاره جایز زه وس یو سره رستو راغلی دی پاسای جدید نه پاسه نو دا زه خوشد پسې دی کله نه دی نو دا حرام او ناروا دی و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا له سنها و به قال حدثني محمد بن رمح بن الواجر قال ابن له سننا فين ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقيم احدكم الرجل نخام خانه دي پورته کوي او تن پتاسو کې او سړې د مجلس داونه ثم يجلس فيه او بیا پکې پخپل کېني وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال ابن عبد الله بن نمير ها وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي ها وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى والقطان حاوی قال حدثنا ابن المسنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي يا كلهم عن عبيد الله حاوی قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر وابو سامه وابن نمير قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ندی پور تکي او سړې بل سړې داغه د ناشته د زين اسمه اجل سي بیا پک خپل کيني ولكن تفسحوا وتوسعوا فراخي او کلاواله مجلس کې کويزه ورکا خوشوک بسوک د زایا پاسینا چې دې پاغي کې بیا پخپل کيني سوک بسوک داغه د زایا پاسینا ندی کی دا مسائل ذکر کئ لکه مخکی باب کې موږ لګور دا مسائل ذکر شول چې معتکف مباح کارونه کول شي اے څوک ملاقات تراغله دی ور سره روان شو او درېدو معتکف دبل چا سره خبرې کول شي لکه نبی اسلام بي بي سره خبرې وکي او معتکف د خپلې بیبي سره خلوتم کولې شي لکه بیبي راغلې او د الله حبيب سره د اعتکاف پزې کې ناشتوا دې کې دام دې چې خزا د معتکف زیارت کولې شي مور رااله ملاقات تا نور محارمو کې دی بیبي دا چیر د مثال په تور پلار می اعتکاف کې ناشته زول هر ملاقات لزم خور ولا را لا بی بی را لا او د الله د حبیب په امت شفقت چیر سینه دی په زړه کې شیطان سوا شي تبا برباد بشي اذان بد بدګمانی د زایونو نساتې دام پکې را لا دا سه هر چاته د تهمت د زین ازان ساتل پکار دی بعد علماء دی باب کی ویلی دی چو درون یو دردل دیو سڑی د مجلس ته چې پدی کی بل سڑی کی نی وی دا ناروا دی خو بعد فقهاو تی بعد حالات مستثنا کری لکه یو عالم گورا پیوزے کی گینی خلقو لفتوی ور کئی یا غده کی درس و تدریس کئی اټول خلق ال تل راضی اوس یو سړی مخک راغله او د عالم او د مفتی د درس غزینی وله نو خلق خو بدل ترازی نو دل په کار دی جمعه ته دی بلځه دی کینی دی دی کیو دی کین ته خو خلق ټول عادت ته او خاص کر چې مسجد هم لوی لکه مسجد حرام او مسجد نبوی کې د باز علما او د درسونو خاص ځای دی اغه دل ول خلق راضی چې دلته به دا قاری قران خی دی به حدیث خی نو دغه زینه ک بیا سړی پورته شي نو دا خبره درسته ده بعض علما د دې استثناء نه دا کړي وایي دی او مدرس زید په جمعات کې درس کوي بل څوک غیله لاړو نو دې وسر جنگونه نه کوي نه دې پورته کوي ها کپا اخلاق و نرمی سر پاسی دنو پا دیسی دا سی وی ٹول زیون چیغی کی مسلمانان ټول شریک دی لکا سوک لارو ای جماعتو ندی شریک زیره منا دا ٹول مسلمانان و حاجیان و شریک دا عرفات دی تردی کی اوزه کی چام خیمه ولا ګول بلی نشیلی رکوله اوس حکومت د خلکو د اسانتیا لپاره دا سکړی رو پدی کی وسړی جنگ نه کوي او دا د حکومت خلک خیمول نه پرې دی پخپلې ولا لګولی او د هر شا خپل زی ویا غذینه بسونه وړي او غذینه راړي ناغه حکومت د خلکو د اسانتیا لپاره دا کار کړي نو داغي خبر منل پکار دغه چې خپل ځای نه په لشي مرګري در سره ني بیا ودل ځای معلوم ني بل بس کتاب ریزي نه د هر بس او د هر معلم خپل نمبر ده نو پدی ترتیب باندې هغه کې منل پکار دي کو نه مني نو بیا تعالی مشکلات جوړيږي وبه قال حدثني حدثنا بربي وابو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى قال حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا روح قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق كلاهما ابن جريج قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا زهاك یعنی ابن عثمان کلهم النافع ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثل حدیث لیس ولم یذکروا فی الحدیث ولیکن تفسحوا وتوسعوا دا این دے ذکر کرے وزاد فی حدیث ابن جریر قلتو فی یوم الجمعہ قال فی یوم الجمعہ وغیرها کد جمعی رجبی و کبلوی وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله ان معمر بن زهري بن سالم بن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن احدكم اخاه قام خان دي پورته کيو پتا شو کې رور ثم يجلس في مجدي يبي راغ پزي کې کيني او ابن عمر رضي الله عنه اذا قام له رجل مجلسي چې پورته بشو او سره ورته د مجلس پلنا لم يجلس في نبكين استو وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا غور ابن عمر رضي الله عنه بنكي ناسو داغه تقوا وا ورنه څوک پاسې دونکو کده کې ناسو دا کار سه حرام نو ځکه داغه پر رضا وا وغی فرزگاری کولا داغی وجه دا د کله یو سړی زی پری خودو لڑنی خود یو لوی سړی نه حیا وکی اڑی نی خو یو سر دا مشر دے یو توی بو نفس پتا نه لگی نو پدی تبارا غنکی ناسو بل علماء لیکلی ایثار بالقرب ابل غورکه په یو قرب او نزدېکټ باندې لکړم به سخت خطاب الله ورکو نو دا وی مکروه دي سو کوئی خلاف اولاد او ایدا نه هی په مجلس کې دراتلون کې د پاره دا چې راضی ارچی ناس تے مخکن نو مستحب دی دلرا کدے بل سوک مشر دے پا عمر کے وقت و ارادہ دما پا دی دیکینا یادن علم کی سیوا دے یادن غورا دے وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا حَدَّسَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيب قَالَ حَدَّسَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَعْيَنَا قَالَ حَدَّسَنَا مَاكِلٌ وَيَوِ بْنُ عِبَيْدِ اللَّهَ عَبِّ الزُّبَيْرًا جَابِرٍ رَزِيَ اللَّهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن احدكم ذو درویو پتا سو کې رور پرز د جمعې ثم لا يخالف الى مقاده ابي ادي راشد غزه تفيقد في پای کې کینی ولکن يقول يفسح لكن دې دی وای چې کلا او شی هه کلا واله کوي مجلس کې بابن اذا قام من مجلس ثم عاد فوحق به ويجکل پورته شی اوسړی د خپل زینا او بیا واپس راغ نو د حقدار دی دی زه سلبلاډی او د سپتازا کای بل څه ضرورت به و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال ابو عوانا وقال قتيبة اذن حدثنا عبد العزيز ابن محمد كلاهما عن سهيل استنبیه نبی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قام احدکم کلج پورتشیو تاسنو پا حدیث دابو عوانا کی من قام من مجلسی سوک جی پورتشو دو مجلس تاو بیا واپس راغ دیتا فوا حق بیه اغدیر حق دے پدی سر لائک دے باب من المخنس من الدخول علی النساء الاجانب باب د پممانا عد مخنس جڑا کی د دنکی دون پزنانو پردوبانی و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبا و ابو کریب قال حدثنا وکی ها و بیهی قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال آمرنا جرین ها و بیهی قال حدثنا ابو کریب قال حدثنا ابو معاویت کلو من اشام ها و بی قال حدثنا ابو قریب ایدن واللبزو هذا قال حدثنا ابن نمیر قال حدثنا هشام نبی عن زینب بنت ام سلمة عن ام سلمة رضی اللہ عنها ان مخنسا کان عندها یو مخنس دی سر و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البیت پکور کیو فقال لی اخی ام سلمة فقال لاخي ام سلمة يا عبد الله ابن ابي اميه و عبد الله ابن اميه ان فتح الله لكم الطائف غدا وای ک چر فتح کو الله توائف سبالا فین یذلک علی بنت غیلان جب خبردار در کم تا ته پلور د غیلان اغا دمر غټه د فینها تقبل باربع را متوجی کی پسلور و تدبر بثمان او واپس کیږي اغا په اتو سره نو نبی عليه السلام چې واوریدل فقال لا يدخل هؤلاء عليكم دې دین را دن نکیږي اے مخنث چاته وی چې دې په اخلاق او په خبرو حرکاتو کې د خزو سره مشابه وي کله ګره دا خلقتن او پیدایشی وي اکل په تکلف سره د خزو خبر او حرکات پیدا کوي او تقبل باربع وتدبر بثمان د دیر غټوالی د وجنه په دی خېټه کې داسې غټي غونتی جوړیږي لکه غټ سټ کې څنګه موړی موړی وي نوې سلور یعنی د هر طرف نه دوه دوه موړی خېټه کې جوړیږي او د هر یو بیا دوه طرفونه دي نو چې کله شاکی نو دا غ سلور نه ته جوړ شي دا مخنث چې د نکیدو مخنث په بی بیانو د نبی عليه السلام نداغی دا خیالو چې دا من غیر اولی الاربت من الرجال لے او دا دا دا نکی دل مباہ دی نو کل چی تی نبی علیہ السلام دا خبره و آوری دنو معلوم دا شو چی دا خو من غیر اولی الاربت دے نو دا اللہ حبیب منکو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے منکو دارنګ حکم وای د خاصیه او د مجبوبم ده و به قال حدثنا عبد بن حميد قال ابن عبد الرزاق عن معمر بن زوري عن عائشه رضي الله عنها قالت كان يدخلوا را دن کېدو په بیبیانو د نبی رسول سلام یو مخنث فکانو یعدون او بشمیرو دې من غیر اولی الربت من الرجال طلحه طلحه په وه هم یاد غل ورکی کلی نو نور را سرشته دا نور ور کرشه دا ول ور کرش دا ول ور کوي قسم یا نور امتی به واله ها دیش میرلو د دې غیر اول الاربت من الرجال نفدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما الله حبیب را دن شو روز دې د بادي بیبیانو سره وینو تو امراتن اد صفات کولو دی او خزي قال اذا اقبلت بكل شرام متوجي شي اقبلت به 40 را متوجي کیږي پس هلورو و اذا ادبرت ادبرت به 80 شیشا کی شاکی پاتو موړو د خېټه سره نبی رسول الله ارا هذا وی الا ارا هادا یا نوینم دے یارف ما ها ہونا چی دے پیجی اغس چی پیجنی اغس چی دیننتا لا یدخولن علیکن دے دے نرادن کی پتاسو قالت فحجبوہو فحجبوہو نو دے دن پردکول بیا پردکول آغید دنا او دا مخنس په کسری د نون او فتح دواړو سره ویل شي مخنس او مخنس او دا غسو کی چې حرکات او خبري دا د زنانو غونتی وی نو کدا په پیدایشي داسې دي نو بیا په کې سملامتیا نشتا عدل لازم دي چې د تکلف سره دا حرکات او خبري بدلی کی اکده قصدن او تکلف سره داسې کینو دا مذموم دي پیغمبر علیہ السلام اجازه ذکر کړو چې دا خیال غره غیر لولر بته دي چې کله دا غره خبرونه او پیش دی خو محاسن د نساو کایو اجانب ته وصف کای نو حرام کل چې دې را دن کیږي نا نو په پرد کې کو دوی دې د زنانو نا اباد کی دا راغلی دیو شړو نو دې بيدا مقام کړو هر جمعه براتلو روټۍ به غوخته هر جمعه براتلو د به روټۍ غوخته باب جواز ارضاء فی المرأة الاجنبیه اذا اعیت فی الطریق باب د په جواز درست سورولو د زنانه پردہی کی کله چې ستړی شي په لار کې وبه قال حدثنا محمد بن لالا وابو قريب قال حدثنا ابو سامان شام قرابرني ابي انس ان اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت تزوجني الزبير فنكاح اسم الزبير رضي الله عنه وما له في الارض من مال نودل رپزمکه کې د مال نه او د مملوک نه او نسشه غير د اسد دنا قالت بي فكنت عارف فرسه ما به واخره لند داستا واقفی او داغی کفایت به واقفی مهونتو کافی کی دم به خاوند طرف نه مشقت دیستا واسوسو او ما به خدمت کولو بی بی فرمای ما د خاوند دی اسب کولو خدمت به میکولو ما به د دې خدمت کولو د دې اس وعدق النوا او ما بتکول اډوکی لنادعه اغه اوخته چې پاغه باندې اوبراړې غې ته نابح وي بار بار در لتیری والف واهم مول ور کول واستسقیل ما واستسقیل ما اوبب میراړې واخرجو غربه غرب وای غټه بوکیتا او خرز وای ګندلوتا اغهټه بوکا به می ګندلا واعجن ولب می غل ولما کن احسن احبزو وینو مز چې ماته د روټۍ په خولو چل داسې خراتلو فکانا یخبز لی جارات لی من الانصار مالا بروٹای پا خولس گاوانڈیانو دان سوارونا وکننا نسواتا صدقن آغای دیری زنانوی دیری رشتینی او داسی خدمت بے کولو ورئی ما با داغا اے زبیر رضی اللہ عنو مهاجرونو آلتا مدینہ کی داغا سو مالنو مملوکنو او دا د مدینی د هجرت نه پس خبره ده او دا نکاح د دې په مکه مکرمه کې شوې ده دواړو و ایزا با دا حضرت زبیر دا آسا و دا دی طولو خدمت دا غبا می کولو اسوسو ای دا با میزان سر بوتلو را بوتلو اس و ای آیا پا خزا خدمت دا کور واجب دیکنا دا یو مسئلہ حدیث کرالا و ای ما با اولاغ گل نیمام نویو ای هادا کلو من المعروف دادنی کو کارونو ندی آو داغی ندی چی خلکو پا دیبانی اتفاق دے چی خز دا خاون خدمت کئی پا دی کارونو کی روٹائی پا خائی ترکاری پا خائی جامی وینزی ادا ټول د دی خز احسان دے او داغ حسن معاشرت دے یو شی پدی کارونو کی پدی شرن واجب نه دی امام نووی رحم الله وای کدا د دې ټول کارونو نه شرن منشی نو دا گنہگار نه دا لازم دی پخاون باندې چې دا کارونه بده خجل کای ندی حلال دی خاون لرچی لازم کی پدی خرا یو شید دینا دا بخزا کئی احسانن او دا یو کل خوی دی چی پاغی بانی دی زنانو امی شوال دی دا پخد اول زمانینا تروس پوری پخزا دو خبری واجبی دی یو بکور نبار نوزی بل د خاون تابعداري وې د دې دا خبره به مني شريعت مطابق دا کم چې امام نووي ذکر کړی دا مذهب د شوافیع دی دی وې دا کارونه په خزه واجب نه دي دیانت نه او نه قضا ان او هر چې مالکیه او احناف دي نو دا غي په مذهب کې بعد مسائلو کې اختلاف دی کم چې اعمال دي د کور نه بار لکه سمبالول او براونل یا سړو کی مړو کی راړل لکه رسو حدیث کې راغلي نو دا په خزر د سراړو واجب نه دي اور چې د کور دنه کارونه دي لکه روټۍ په خور میچنول نور څه پخله کول نو ای کدا خزه د داسې خلکو نه وی چې دا غي خزه خدمت نه کوي غټ خاندان دي اکور کې نو کران او د غدي نو پدی واجب نه دي ندیانتن او نقزان او که خزه دی او داسې خاندان نه دا چې دا غي زنانو کې په عرف کې د کور خدمت کوي نو ویدا سے اعمال دیانتن پدی واجب دی خو پا قضا کی پی خزا مجبور کولے نشکازی زمو دی فقہاو لکلی که خزا منش و چیز خو میچن نوڑو روٹائی نپا خو کدا دا هغه چا خاندان نه چې خدمت نه کوي یاد دي سه بیماری دا نو په خاون لازم دي چې به تیار تو عام راړي هتا کو بردا کدا سکار کوي نه دا هغه اجرت اغستل په ضروری لازم نه دي د خاون خزانه او دا کار چې دی کړه دا علماء لیکلي د نزول الحجاب نمخ کی دي حافظ ابن حجر سے بودی د دې تصریح کړه یا که د پردی نرستو نو بی بی و دا کورا وطا خو دا پردی خیال ساتلو. قالت بی بی وی وکنتو انقلو النوام برالل اغادو کی دا کجرو دزمکی دا زبیر آغنا اقتعاهو چورکڑی واغت رسول الله صلی اللہ سم الاراسی پسر زما وحی علا ثلس فرسخن وحی علا ثلس فرسخن او دا دمر فاصل کی وادرو دو فرسخ دونیم فرسخ درینیم فرسخ فاصل کی وا دمر فاصله کې د ازمکا وا یعنی دمر میل لري وا. قالت دا وی فجیت یوما زرا لم یورز اید دی د کور نه مدینه کې دا دم فرسخ ګور درو میلو ته وای او یو میل پاربای کې شپګ زرا غزاده نو دا د فرسخ اغا دوی سیوا نو ایدر آلم یو رز ونوال آراسی وڈوکی د کجورو می پسر دا بده خوشتول ابیا بیدا سی ماتول را ماتول او دی سنو لبه ورکول نو ملاو شمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سرائی سرکست کسانو د مرگرو داغنا فدعانی نزیو بللم دا الله د حبیب خینی موا او پیغمبر د امت روحانی والدم دے ثم قال اخ اخ بیا د الله حبیب وی اخ اخ دا اخ اخ یو کلمه د چویل کی یوخته چ سو کې اراده لري چ کینه یعنی کینه کینه لیحملنی خلفه چی مادان پسی رستو سورکی. قالت فستحیتو زپا حیار آلا وعرفتو غیرتکا استا غیرت میو پی جندو خپل خاون زبیر رضی اللہ عنو توی. فقال والله لحملو کی النوا. زبیر رضی اللہ عنو رتی قسم پا اللہ خام خاپورتا کولستا دوکو لر پسرستا اشد دو من رکوبی کا رکوبی کی معاہو. دا ډیر سخت دی په ما د سوړلې ستانه د الله د پیغمبر سره. قالت حتا ارسل الی ابو بکر بعد ذلک بخادم والد سی براته او خادم رولې ګلو فکفتنی سیاست الفرس نو د اس د خدمت نه ما ته کافی شو فکانما اعتقنی تب وی چې زه خو سم آزاد کم ایو ای ماروستو سورکی پدی بانی امام نوی باب تڑلی چیر پردی زنان روستو سورول چکل استڑی شی ایو ای اکثر وخلوی شیده نو پد دوو کسان یو بل سر لگی نا چی سواری شی او که بدن لگی بیا جایز نده اے وای دا سره ضروریو چې الله پیغمبر دې سره سور وي دا الله پیغمبر به دا سور کړې وي خپل با کوشوي اکادی ایاز رحم الله وای دا خبره خاص ته د نبی صلی الله علیه وسلم پورې او دا د خصوصیت یو خو ابو بکر رضی الله عنه رورو بلدا خور و دایشی بی بی او د زبیر رضی اللہ عنہ بی بی وا نو دا یو دا غی دا اهل او دا زنانو نوا نو دا محارم و زان پس رست و سورول دا خجیز دی غیر محارم و خبر درست ندا یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورته خادم رولی ګلو او هغه به بیا دا خدمات کول او دا داغین سشوا داغین الله په دې ترتیب باندې خلاصا کا و به قال حدثني حدثنا محمد بن عبید الغبری قال حدثنا حماد بن زید عن ایوبان ابن ابی ملیکا عن اسماء رضی اللہ عنہ قالت کنت اخدم الزبیر وما خدمت بمی کلو زبیر رضی اللہ عنہ خدمت البیت خدمت لکور وکان لہو فرس داغاسو وکنت اسوسو ما باغدان پسی راخ کو او داغ خدمت بمی کاؤ فلم يكن من الخدمه شيء اشد عليا نو يوشد خدمت نه پماسخ من سياسه الفرس د سنبالو لذاسنا كنت احتش له ما وده د پار غيا کټکولا واقوم له د خدمت د پار بودریدن واسوسه ادم میزان پس راخ کو بوتلو ومه قال ثم ان اصابت خادما دي تورسي دي او خادم جان نبي صلى الله عليه وسلم سبيون الله پیغمبر ته قیدیان راغيو فاتوا خادما دي ته خادم ورکو قالت كفتني سياسه الفرس وي بس مال کافي شو غد خدمت داسنا فالقت عني مؤونه نور لري کو زمانه مشکت فجاني رجل راغد او ماته او سره فقال يا ام عبد الله اني رجل فقير زي او سره فقير مرت و نبي في ظل دارك زي را دلرم چې زبس خرصوم په دي سوري د کور ستاکي قالت بي اني ان را رخصت لك ابا ذلك الزبير کدی اجازت در کم تا ته نو انکار بو کی د دین زبیر رضی الله عنه فتعال فطلب الیا والزبير شاهد راشا طلبو کا زمانہ او چې زبیر رضی الله عنه موجودی چې دی سوی فجاء اراغه فقال يا ام عبد الله اني رجل فقير زيو سره فقير اراده لرم نبي في ظل دارك چيز خرصول کوم د سشي په دي سوري د کورستا کې فقالت مالك بالمدينه الا داري تعال مدينه کې نشته صرف زماده کور دي صحیح کړه فقال له الزبير مالك ان تمنع رجلا فقيرا يبيع خاوند دی ورته سیدی تعال را چتم نه کې یو سړی فقیر سه شیخ ارسای فکان یبیو الا ان کا سبا نو دې چې خرصول به کول تر دې چې کسبیو کو فبعته الجاریه ما ددن یو وین زواغ استفد خل علی الزبیر زبیر رضی اللہ عنہ راغه پیسی دا غه دما په جولای کې فقالا حبی حالی وداو بخماتا قالت انی قد تصدقت بها بما خو خیرات کړه په دی باندې فقالت حبی حالی او با خما ته دا قال انی قد تصدقت بها ما خو په دې خیرات کړي اغه تی دا طلب کو چې دا وین زمال او بخنه دی ول عذر کو چې ما خو خیرات کړي ما خو دا خیرات کړي دا ورال توي چې پیغمبر علی السلام راته خادم راکو عدل توي یروست روایت کی وای چې وینځه ابو بکر رضی الله عنه لور کچولور ته ولېږي دواړه خبرې درستی دي دواړه خبرې درستو دي باب تحریم مناجات الاثنين دون الثالث بغیر رضواه باب د په بیان د حرمت د مناجات د دوو کې علاوه د دریم نه بغیر د رضا د اغنا وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك النافع ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان ثلاثه كرچوي درې فلا يتناجى اثنان نو پټي پټي خبرې دین کوي دعا علاوه د یونا زکه دا غل رخفه کوي وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر وابن نمير حاوی قرات سنا ابن نمیر قرات سنا بی حاوی قرات سنا محمد ابن المسنع عبید اللہ ابن سعید قارا حد سنا یحیٰ ابن سعید کل من عبید اللہ حاوی قرات سنا کتیبت ابن رمحن عن اللیس ابن سعد قال وحد سنا ابو الربی و ابو کامل قال حد سنا حماد نیوب قال وحد سنا ابن المسنع قرات سنا ابن محمد ابن جعفر قرات سنا شعبتو قال سمعت ايوب ابن موسى كل هؤلاء النافع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بما نا حديث مالك وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وهناد بن السري قال حدثنا ابو نهوز المنصور حاوي قال حدثنا زهير بن حرب عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم ولفظ زهير قال اسحاق وحبرنا وكان الاخران حدثنا جرير منصور عن ابي وائل عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثه كل شدري اي فلا يتناجى اثنان ندودي پټي پټي خبرنه کې علاوه دا قبلنا حتى تختلي تو بالناس چې خلکو سره غډوډ شي من اجل يهجنوا ددي وجنا چې دا غدریم لب خفقان کې واچي اب خفشي چې زادای څه پټي پټي خبرې کوي او ما سما امانه پټي وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال وابو بكر بن ابي شيبه ابن نمير وابو كريب واللفظ ليحيى قال اخبرنا وكان الاخرون حدثنا ابو معاويه ان لا مشن شکیان عبد الله رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا كنتم ثلاثه کر چدری فلا يتناجى اثنان نجرگی دین کای دعا دون صاحب حمایلا و مرگری د دوینا فان ذلك يحزن داغ خفکای و به قرات سنا شاک ابن ابراهيم قراب نای ابن يونس ها و به قرات سنا ابن ابي عمر قرات سنا سفيان كلاهما لا مش بهذا الاسناد فدي سنسرا باب الطب والمرض والرقى باب په بیان د علم طب کې او د بیماری او د دمونو کې وبه قال حدثنا محمد بن ابي عمر المكي قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن يزيد عن ابن عبد الله ابن اسامه ابن الهاد عن محمد ابن ابراهيم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الرحمن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت بيشك دعواي كان اذا اشتكى کل چوچی بیمار بشو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رقاہو جبریلو جبریل علیہ السلام بپی دم چونو او غدم داو قال بسم اللہ یبریکا فنم دا اللہ دی دموم اللہ دی تال شفا در کی یبریکا اللہ دی تال دی بیمارین اخلاص کی ومن كل داء يشفي قدار بيمارين دي شفا در کی ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کون کی نکلا چی حسد سرغن کی و شر كل ذي عين او د شر دار یو خاون د سترګو د نظر لگی دونا وګره دا یو خل دم ده او دم بان په جواز د علما او اتفاق ده قدري شرطونه دي په دم کې ها سو شرطونه یو بد الله په کلام ویره الله په نومونو صفات وبوي درې په جواب عربي کې وبوي او معنا به په جندشي کده غیر عربي نه ادا کی دوی چې دم بذاتی ہی اثر نه لري بلکې ذات د الله په لاس کې ارسه دي کدی دم کې ور سره حکم یو زیشو کو کار و پیوشین ور نه نبکی اے وای پنوم د الله د دمو او دا بیماری پکې راځم کې د هرې بیماری نه د شفا در کی و به قال حدثنا بشر بن هلال السواف قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز ابن سهيب عن ابي نظر عن ابي سعيد رضي الله عنه ان جبريل عليه السلام اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا الله حبيب اشتكى تبيمار شوي قال نام ياو قال بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك پنوم د الله د دموم دار شینه چې تعالی تکلیف در رسي من شر كل نفس د شر دار یو نفس نا او عين حاسد او د سترګو حسد کوونکو نا الله يشفيك بسم الله ارقي الله دي شفا در کی او پنوم د الله دي دمو و بي قالت سنا محمد بن رافع قالت سنا عبد الرزاق قرانا معمر عن امام ابن منبه قرانا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق نظر لگی دل حق دے نظر لگی دل حق دے ادا موجود دے په شریعت کی درستی داد جمهور علماء قول لے چی نظر لگی دل حق دی بعضی مبتدعینو انکار کرے الله په باز سترګو کې دا سیا سره چولې چې یو شی له وګوري نو دا الله په حکم پاغشي کې بیماری تکلیف راشي او حق خبره دا چې دا د دې نظر والے سوس نه دي الله عز وجل پیدا کید دی نظر لگی دن کی د نظر سرا او چې دی یو شی باندې تعجب کی هغه چې د الله خو غشي درد راشي بدن کی یا سړی وفات شي او ګور الله دا سه خواص پیدا کړی په باد اجسام او ارواحو کې چې داغه د نظر سره سرازی لکه بازی کس در لوکتن سره شرمنده غونتی شي او ګور د شرمندګۍ د وجې نه داغه په دې مخ کې سرواله راشي مخ کې نو کله ګورا باد یې سره زړواله راغې تش کتلی دی درله او یاری دی رنگ تک زیاد شو بعد کس پتشو کتو بانی بیمار شی عبت پیرا شی ما شم بانی آوازو کی بل سوکی دارنگی دا ارواح تاثیرم دے او دا د الله په ارادي باندې وي دا د الله رب العزت په ارادي وي و به قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي او حجاج ابن الشاعر و احمد ابن خراش قال عبد الله اخبرنا وقال اخران حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا او هيب ابن طاووس نبیه ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العین حق نظر لگی دل حق نی ولو کان شیعن کوئیو شیع سابق القدر چدا د تقدیر نڑوان دی کی دی شوی سابقت العین بد نظری بد نڑوان دی شوی و ایز استغسلتم فاغسلو استا نظر پچا لگی دی او تانه تاسو نه طلب وشو د غسل چې او د سوکا نو د سکوا طلب دا او د سوشو نو او د سکوا اغتسال مطالب وشو نو سړې دی کای اے دستر ګل گیدون کی چا نظر لگے دی ته بداو د سو کو مش ابیا با او په پدې چاستر کې لګې دي په هغه به ورواچې او طریقه د اغتسال سره صاحب ابن حنیف رضی الله عنه غسل کولو او د دې رخل شرمنوا نعمر ابن ربیعه رضی الله عنه ورته وکړو او غسل کولو ما خدا سے سرمن نه کتره د الله حبیب غصه شو یو لخ په رور کتله وای ادل غسل کنا غو مخو انځرو لاسونه سنگلی او دا زنګونو نا او اطراف درجلینو اب په پیاله کې اوپر اجم شوي ابه دا په دغه کسله په سر واړو لیو په شابانه وردی که با مزمزو کی آبا پکی واچه مخوبو بواچه ادا طولی او با براجم اکی اپا دی طریقی بے پاغور واچه او دا حکم د غسل د وجوب د پاره ده چې کله په نظر لګي د لشي باندې د هلاکت یې رہی زکه د بنی آدم د هلاکت نه ساتل دا واجب دی ا د فقهاو دی کی بحث دے چی در نظر لگی دن کی پا نظر بانے سوک مڑ شو نو پا دب اس نقصان را دی کنا نو بعد علماء لکنی چی کلا بار بار دے دے بد نظر ای دے وجن خلقو لا تکلیف رسی او دا د عادتو ګرځېدو نو وېده پدی کې له جادوګر غونته شو قصاص می ساز خونښتا ان پکې دیت او کفاره شتا ن پکې دیت او کفاره شتا خودلا آغا کلمات ویل پکار دی چې دا آغی سر دا نظر آغا بدا سر آغا دفکی گی او چالا چه پتا ایج دا ما نظر لگی نو دیدی دا خلقو ناڑخ کئی امام لم وی پکار دی لبوی خلقو کی من را دن نکی گی کور کیا که فکر وی نو دل دی بیت المال نور کئی چ خلکو نظرر بن کی د کوی د ضرر د وګي او د پیازو نه خطرناک دي چې نبی رسول الله هغه من کړو چې کچا پیاز اوګه دی خوړه جمعات له بن راځي او د په بد نظرای خو بعد خلک مري الله دای مرګ لري د شی بیماری لري چې مسلمانانو له تکلیف نشي چې مسلمانانو له سن نشي د دنه ورته تکلیف نشي وصلى الله تعالى على خير خلقه.